dañu mel ni Abdulaziz. Ne donte ne dañu mel ni moom sama Abdulaziz. Waxewuñu dul wut ay talube. Waxewuñu dul wut ay talube. Deglu lañu wax. Deglu lañu wax. Sunne qala Allah. Sunne qala Allah. Nga deglu mu wax li Yalla wax. Li Yalla wax. Li Yalla wax. Sunne qala Rasulullah. Sunne qala Rasulullah. Mu jaar ci. Mu jaar ci. Nga deglu yonenti wax. Nga deglu yonenti wax. Bayil Abdou Fofé. Bayil Abdou Fofele. Ak jëfëm. Ak jëfëm. Te deppow la li Yalla bëgg. Te deppow la li Yalla bëgg. Ya nga deg yow. Ya nga deg yow. Nga jëfë ji. Nga jëfë ko. Te bay ko ci Yalla yonenti. Koku ma khutba bi ñu gattal ko guddi na né lool daal mo xoro bi li wax bi khutba bi yépp jukki na ko sopp nañ ci bës bi kenn xey baña lek donte la amul tabaski né sopp nañ ci bëgg ku ci xey baña lek donte am tabaski xey baña lek sopp nañ ci dundal guddi deggi sopp nañ ci guddi deggi nga dundal ko looma bëgg nañ ci sangu bëgg nañ ci bëss sangu bëgg nañ ci nga turo li koñ bi gëna neex bëgg nañ nga turo la koñ bi gëna neex bëgg nañ nga doxof sa tang bëgg nañ nga doxof sa tang di def takbir di def ay takbir ila an yaji al imam aw ila salati qam ba il man dik wala bok bu ko ci julli sude gennu jigen ni nak ne budé gennu jigen ni rek daga nul ci ñom ñu sañ ci daga nul ci ñom ñu sañ wala ñu suru wala ñu suru wala ñu tak baata wala ñu tak baata koku mak ñek ndaw ñe ci bokk yam koku mom mak jigen ni magge ak ngal ñe ci bokk yam way su fekke ni gennu ñu way su fekke gennu ñu ana tok seen ni nek sañ lu jox lu nak yonenti bi neena ne yonenti bi neena kepp sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ko xamne bi ba ngay ñew ci julli kay ba wenen yoon nga jaaroon kepp ko xal ba ngay ñew ci julli kay bi ni wenen yoon nga jaaroon so de delu jaaral yeneen yoon ndax yoon yeek garab yeek lepp lo romb daf lay seedi ëlëk ci kanamu yalla delu jaar ci wenen yoon ndax yoon yi nga jaar garab yeek lepp lo romb ëlëk da bokk li lay seed yow yalla sa jambi kat bes sangam gis na nga wote muyu la yimbali yow yalla sa jambi kat bes sangam nga wote muyu dana ci wone itam l'islam namu day ne dem bobu da ci wone l'islam namu day ñi contre l'islam xamne l'islam réel yalla réel na ko xamne l'islam réel na programme mi ngi dox yonenti bi ne li ñuy jëk def ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam li ñuy jëk def ci bes bi moy ñu def yoyu dem ci julli kay ba julli delu rendi suñu xar wa man baha tayyibatan biha nafsu kep ko xamne ki tim nga saxar diko rendi contente ne kep ko xamne ki tiye nga saxar diko rendi contente ak sante yalla yalla dana la ko defal ki ray ëlëk ci safara yalla dana ko ëlëk ki ray ci safara para wandal dana ko para wandal do jëf ci safara sude birax birax yi du jot ak yow da sude sa di tak birax birax yi du jot ak yow da way birax birax gi sax yalla muy ko gi allahumma birax birax sa yalla munu ko gi koku moy khutba bu jekk bi ne lol moy khutba bu jekk bi khutba ñaarel bi ne khutba ñaarel bi nak gor gi ne sidi hasna gi ne alhamdulillah rafi'il masmukat alhamdu mbolem khaji chanti ñen ne gor gi alhamdu mbolem khaji chanti ñen lillahi ñan bur bi nga xamne do am avocat ñeena bur bi xali bi du am avocat ñeena bur bi dul wut docteur ñeena bur bi dul wut docteur ñeena bur bi dul dugulu xalwa ñeena bur bi dul dugulu xalwa ñeena bur bi ñu dul faberul negam ñeena bur bi ñu faberul negam ñeena bur bi nga xamne kenn ko bombal gannaaw mak diko bëss ñeena bur bi xamne kenn ko bombal gannaaw kenn diko bëss bur bobu ne bur bobu le mo talal li jallok ñun mo talal li jallok ñun tim ñu te kenn du ko rapiste kenn gisul fu mu bëtte ba mu bind bañ ko bindé ba lég ko bindé ba lég koku rek kay bur koku rek mo di bur koku rek kay bur bo ci dem tay ne bur bo ci dem tay wali bo ci dem tay yonenti bo ci dem tay ndegam julé ma nopi ma ngay muñ ras wo wala reñoo ba ma ngay muñ ras ñu ko la ko jox ko wala reñoo ba mu lé waye ki ñu jox lepp waye ne ci ñu jox lepp te du jeex mu sétal la dalé ndakaru bandar waxuma jaayu kay waxu jaayu kay waye biir dekk yi sax xar yaangi wër ku ban lolu kenn mu ko kudul yalla yonenti be ko man ne yonenti mom moko dedet abdou djoufa ko man abdou dedet mom serigne touba ko man serigne touba ko dedet hadj mari ko man cheikh sidi ko man dedet ken mun ko yalla rek ko man wadahil mabsuta lu talil moko talal ne kat sunu borom bobu le lepp lu talil moko talal bila awtadin né yo xam yi amul ben lu ko tey ana piyité asman ana piyité asman liñu tim liñu tim amul yu ko tey amul ko tey akay né mo gisu ko amul ko tey ana piyé asmani ku man lolu numu do Allah wahdahu né sul borom tabarak taala rek ka ko talal boko tey Seydou Hadj Maye ne mi ngi sant bour bobu Seydou Hadj Maye ne mi ngi sant bour bobu bour bi nga xamne manna alayna bima la yuhsa min an'am subhanahu bil judi wal karam mi nga xamne xewal nañu xewal yo xamne kenn xamul namu day bour bi nga xamne mi ngi sant bour xamne bi xewal nañu xewal yo xamne kenn xamul namu day ci bari ñu bëgg ta yapp dañay ko lek ñi bëgg ta yapp dañ ko lek wala des akay ñi bëgg gejj na ñi bëgg gejj na wala des akay ñi bëgg jën ñi bëgg jën wala des ñi bëgg sipa ñi bëgg sipa dede akay ñi bëgg jardin ñi bëgg chantier akay ñi bëgg légume ñi bëgg légume pomme de terre carotte salade navet yépp yalla yépp yalla ko ba ko kon nak moy ki nga xamné ki moy borom xéewal yu reuy koku nak moy borom xéewal yu reuy and ci ak tabe ci lol nak dila ko jox ci kaw teranga dila tap tapal and ci nak ak tabe ci lol dila ko jox ci kaw teranga ak dila neexal di ko tap tap dila tap tap lo bëgg mu def lu bëgg yow nga bañ lu lo bëgg mu def la koy jadd mom lu bëgg sa borom bi nga bañ goor gi neena Seydou Hadj Maye neena comme ko lol amna nak gëna lol amna nak ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu rabbul fa'al lima yumangi sédel ne bour bi nga xamné du ko neex def te kenn du ko ci dimbalé du kenn ko dul yalla gor gui né ma ngi sédel ni bour bi nga xamné bi lu ko neex def te kenn du ko ci dimbalé koko du kenn ko dul yalla ma ngi sédel li ndaw li mu ñu yoni moy ku wër lu mu wax deug la ma ngi sédel ni ndaw li mu yoni moy ku wër ku lepp lu wax deug la kon yeen xétam wi né gor gui né kon yeen xétal wi ma ngi len di watandiko lo safara wo xamné kenn ma ko dekk ma ngi len di watandiko ëlëk sawara xamni kenn mënu ko dekk yalla nñu ci yalla musal allahumma yalla nñu ci yalla boole musal neena li nga xamni moy waxtu julli ne li nga xamni moy waxtu julli di len ko wajjal bala ñew ne nañu koy wajjal bala ñew bu len ko wacc ba mu wéy ci luddul ngant bu lu ko bayyi ba mu wéy ci luddul ngant waxtu wu jotté te ngeen man ko ngant amul te ñu man ko bayi len lepp joxeko su fekke nganta amna su nganta la tegg ko bu nganta la tegg ko ban nga dem ci dara joxe julli joxe waxtu julli dan ñu deg ne dan ñu deg sallallahu alaihi wasallam su de julli dun ba di wañjax ne kawde di wañjax nga deg mu wañjax ni kawde di bax ndax ragal yalla kon ñun nañu def ne way kon ñun nak ñun nañu def dañ nan yacc rek du mana nek ku ne yacc do am li nga bëgg mu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena ku bay julli ku sankal yalla ben waxtu julli yalla ko wax daoud nako waxal bani israila kuma sankal ben julli da nga dajje man ëlëk ma mère la lool yaronte bi neena sallallahu alaihi wasallam ku dajje yalla sakkal ko ci waxtu ñu sankal ko waxtu ben dootu ci julli waxtu julli dootu sa faale lepp lo def mu rafet su do ne ko yalla du faata dootu faale lepp lo jeewon ci lu rafet ku bayyi ku julli wul yefer nga ne ku julli wul yefer nga yalla nñu ci yalla musa gor gui ne bu lolu amé na yalla ne ya ayyuhalladhina amanu yen ñi gëm te nak yi dairatul iman te du sen pexé man gëm te ci dairatul iman te du sen pexé sama mbaxa ma len ko jox irka'u nangen ruko wasjudu sujjotal len sen borom wa'budu wetal len sen borom lu ngeen cey jele kexe ëlëk yalla nñu ko yalla def motax gor gui ne lo tax gor gui wahidu wetal len rabbakum sen borom ne wahidu wetal len rabbakum sen borom wa addu joxe len zakata amwalikum sen asaka ne wa addu zakata amwalikum gene len sen asaka ala joxe sumu shahrakum war len sen wor ko ne sumu shahrakum war len sen wer ko وحجوا بيت ربكم اجلا سين نيغو بروم وحجوا بيت ربكم اجلا سين نيغو بروم سيد ابو بكر رضي الله تعالى عنه يالنكو يالا فاي ني سيد ابو بكر رضي الله تعالى عنه يالنكو يالا فاي ني غور غني ني غور جيني تدخلوا نين يا كار خرف جنات ربكم واي بولن دوغو ني تدخلوا نين يا كار خرف جنات ربكم سين اجيري بروم واي بولن دوغو بولن دوغو بروم نين تاجي يا كار اجانا غنا بو لولو وي سي مي نغنا بو لولو وي نا ñu def lo xamne liñ fokk defes ko né ñu def lo xamne fokk defes ko nuy sa kilifa né nuy sa kilifa nuy sa mbokum julli nuy sa mbokum julli nuy sa gan nuy sa gan kudib julli dib julli kudib julli kudib julli lolu war na la lolu war na la kon ñu ngi nuyu Hamzat Sall né kon kenn di rew ñu nuyu Hamzat Sall waye man kat duma jital nuyo ci li mu nek legi ne kat mon kat du jital nuyo ci li mu nek legi kat liko yalla def liko yalla def limu ama gëna reuy lolu ne limu am mo gëna reuy lolu lolu ci la koy nuyu lolu kaw kat ci la nuyu kuy sa bay kuy sa bay kuy sa mam kuy sa mam cheikh tiaro cheikh tiaro kuy sa mam kuy sa mam serigne touba serigne touba kuy sa mam kuy sa mam morante sa morante sa kuy sa mam kuy sa mam ballay sa ballay sa lu ci ban teranga de ban teranga uppi bi aduna ak lakhira ngi fofu ne yi mulim aduna ak lakhira yep ci bi Hamzata ma ngi lay nuyu ci yoyu pouvoir ne Hamzata sey mi ne ngi lay nuyu ci yoyu le pouvoir di la nuyu ci kilifteef gi nga xamne sobna yalla mu jox lako te fimu lako joxe ci la bok ci njabot gi la ne di ci ceur yi xam bi sobna yalla mu jox lako te fimu lako joxe ci la bok mom mi wax ak yow nuyo bi ma ngi koy dalé ci président nuyo bi rek mi ngi koy dalé ci président de la république ak mbolé membre du gouvernement muy ministère yi ak mbolé membre du gouvernement bi yépp muy ministère yi ak mbolé gouverneur yi ak préfet yi ak sous-préfet yi ak mbolé gouverneur yi yépp ak préfet yi yépp ak sous-préfet yi ak mbolé lo xamné gouvernement bi bu zahir bi mo la coiffé ak mbolé ko xamné ci gouvernement sahir bi ci biti mola quoi bobu zahir rek bobu sahir la bu batin bi nak ah gouvernement batin bi nak mo quoi fi yep yep yep bobu nak quoi fi bu sahir de yep mo len quoi fi ne bacc loxo ñaanal ma ne bacc loxo nit diko ñaanal ci bobu gouvernement la ci bobu gouvernement ñaan audience ñu jox lako ñaan audience ñu jox lako ko kefa jox nek dila jox audience ko kefa dila jox audience deug la ma nga fa deug la ma nga fa ay nit ko fa tek ay nit ko fa tek way su sobul won yalla way mu sobul won yalla fils bobé fils bobé du ca tok du ca tok kokou ñepp la la lolo ñepp la bay Serigne Touba né bay Serigne Touba سيد الحجمان سيد الحجمان رسول الله رسول الله الانبياء الانبياء والرسل رسل كوتي اوب جام كوتي اوب جام kenn manako kenn mën ci bax ku ci na am na ndek bay ne ndax ñi mu lim kenn ku ci na am na ndek bay sura yalla baye won ak sa bop do man dara sura yalla baye won ak sa bop do man dara dafa tagat say maromi jam def ci sa cover ci seeni xol ñu wolu la doy lolo tap dafa tagat sa morom jam def ci seeni xol ñu sopp lu wolu la doy lolo ana negu ana wa quraish ne ana negu wa quraish sayyidina muhammad amul negu ndey sayyidina muhammad amna negu ndey amul negu bay amul amna negu bay kan lañ ci tok kan lañ ci tok ken amna negu ndey am negu bay ana abdullah ne ana abdullah safara maga sawar ana abdul muttalib ana abdul muttalib safara maga sawar te mujur abdullah te mujur abdullah sayyidina muhammad njurel ga njurel lu mu ko jël lu mu ko dara jël ñu ko dara ñun nak ne ñun nak kenn ku ci nek nan sama serigne sama daayira sama tol la joxe sama xar xar yi soko joxe daayira ak tol yi te defu la yalla beug so legge sa serigne day taxaw fa lañu rek le ko nga taxaw fa lañu rek la ne ci ci lu nak sama serigne day wax sama tol sama daayira sama xar dara sama xar dara sama daayira yeep ne yoy yeep lu ko la sa serigne day ne fa yalla rek la da rek fa lay do wax nit yalla rek la yalla ko wax ne lolou yalla ko ma nge nuyu mbolam kilifa waye ma ng koy dalé ci ñinga xamné ñoy ñi mak waye nak ñi ng koy dalé ci xamné ñu modi ñi mak cherno muntaka serigne salih makki serigne abdul quddus al hajj ahmad jigan ak ñeneen suñu rak suñu doomu ndey mam bu mi ngi rakam di doom ne maam bu kurte jakkar di nuyu kon alhaj ahmed dem di nuyu wa kon alhaj ahmed dem di nuyu alhaj abdallah ibrahim di nuyu alhaj abdallah ni alhaj ibrahim ni di nuyu alhaj abdallah khalifa di nuyu alhaj abdallah khalifa di nuyu alhaj maudou sulle ak mbolim aimay di nuyu alhaj maudou sulle ak mbolim yi limay ci senegal yeb di ziyaran yabotu sayyid alhaj mali dhukuran wa inathan sigaran wa kibaran di ziyaran ñoo ci haaji maali yepp mak ni ndaw ni goor ni jigeen ni ñepp ñu leen jaa di nuyu lool maam ram ak amad sek amadou le sek seigne amadou le sek ne ñu ñu maam ram lay ak ñu mu sek ci rew di nuyu ko haaji mohammed saïd di nuyu wak haaji mohammed saïd ñu leen guna di nuyu ko haaji ahmed ak haaji cherno baro di nuyu wak haaji cherno baro bu bayu makkan kan kan kan ci ci l'islam di nuyu bokki jamal yi mi ngi nuyu wa bokk suñu bokki jamal yi di nuyu ba samba sallu suñu mak suñu kilifa di nuyu ma samba sallu suñu mak suñu kilifa di nuyu mustafa ñang député maire di dom di nuyu nak hadji mustafa yi député maire dekk bi di dom di nuyu alhaj ali mbay di nuyu alhaj ali mbay fa di nuyu allah jamaru jaminta di nuyu alhaj amadou amin wa ko cheikh bay cheikh marouba wa ko bay cheikh marouba mi len nuyu ko cheikh alsane sen ko cheikh alsane sen mi len nuyu ak mbolem kilifa yi nek ci dekk bi ne ak mbolem kilifa yi nek ci dekk bi yeb mi len nuyu nuyo mbokk ak mbokum julita mu len nuyu nak nuyo mbokk ak mbokk julita di ñaanal kilifa yooyu nga xam ne def nañu fexe ba tey Sénégal yépp àndandoo nekk benn di ñaanal kilifa yoo xam ne def nañu fexe tey ba Sénégal yépp àndandoo tey nekk benn ànd gi ñu ànd ba tey ñu bokk julli yan na leen ko yàlla fay ne àndandoo dina àndandoo tey ba ñëpp bokk julli yan na leen ko yàlla fay àndandoo gi gouvernement bi àndandoo ba parti nekk benn juboo nekk benn xëccoo amatul ci Sénégal yal na yàgg te gën a yaatu ne an jumoo bi ak àndandoo bi gouvernement de parti politique ñëpp àndandoo jumoo nekk benn ba ngaayoo amatul xëccoo amatul yal na yàgg te yàlla taxaw maa ngi nuyu mboolem mbo kilifa gi nga xam ne moo yir luy gendarmerie mi ngi nuyu nag kilifa yi mboolem luy gendarmerie maa ngi nuyu kilifa gi nga xam ne mooy yirif garde yëpp mi ngi nuyu kilifa yi yirif garde yëpp ñu ngi nuyu suñu doom di suñu préfet mi ngi nuyu suñu doom di suñu préfet bokku di nuyu suñu commissaire mi ngi nuyu suñu commissaire Diop di nuyu directeur poste bi mi ngi nuyu directeur poste bi di nuyu directeur chemin d'affaires ak lu mu yëpp ak yi mu jël fi yëpp gouvernement maa ngi nuyu waa rajo bi mi ngi nuyu waa rajo bi yëpp maa ngi nuyu télévision mi ngi nuyu télévision bi yëpp maa ngi nuyu assemblée nationale mi ngi nuyu waa assemblée nationale yi yëpp maa ngi nuyu mboolem ko xam ne kii Khadir nga wala Tidiane nga wala Mourid nga wala Layen nga te Dib Talube di nuyu ko jiitu ca kanam ne mi ngi nuyu képp koo xam kii Khadir nga wala day Mourid wala day Tidiane wala Roma doon di nuyu ka jiitu ca bopp nga waay mi ngi koy nuyu di la nuyu di nuyu mboolem yëpp jaral nañ ma suma amoon wér gi ma daan am taal sama oto kenn ku nekk ma jëm ba ci ko ko miin la jëm bu amoon wér dama ko amoon jaral na ko nuyu taal oto kenn ku mu jëmoo yow seere ci bisi nuyu na ñu ngi nuyu waa kër Cheikh Ahmed Tidiane yi fi nekk te di suñu sëriñ di suñu yaakaar ñu ngi nuyu waa kër Cheikh Ahmed Tidiane yi Cheikh Rabia Talla fi nekk te di suñu yaakaar di suñu sëriñ di nuyu kër Cheikh Alhaj Omar suñu sëriñ di nuyu waa kër Cheikh Alhaj Moutou Touti suñu sëriñ dalee ko ci coono mu toga ci rakam dalee ko ci coono mu toga rakam maa ngi nuyu kër Mame Alpha Mayor mi ngi nuyu waa kër Mame Alpha Mayor yëpp maa ngi nuyu kër Seydou Alhaj Malick dalee ko ci seen kilifa di seen bay Serigne Habib ak njaboot gi yëpp nee mi ngi nuyu waa kër Seydou Alhaj Malick dalee ko nag ci seen kilifa ñoom yëpp di Seydou Alhaj Mouhamadou Habib si ak njaboot gi nekk ci kilifa yëpp mboolem ñu bàyyi ko ci góor ñi ak jigéen ñi di nuyu nag mboolem ñu bàyyi ko ci góor ñi yëpp ak ci jigéen ñi yëpp di ñaan suñu borom tabaraka wa taala lii ngeen dégg mu neex leen lool lool ñëpp di fàttu si nee mu ñaan suñu borom tabaraka wa taala lii ngeen dégg tey mu neex leen lool ñëpp bokk di fàttu ko yàlla na dëggoo noonu ci yàlla yàlla na dëgg allahuma yàlla na dëggoo noonu ci yàlla ci man ci moom yàlla na dëggoo noonu ci yàlla yàlla bu ma ko jëndee dara àdduna ne yàlla nag lii ñëpp kontaan yàlla mu ko jëndee dara rek àdduna ci jëndee wu koy ndax su ngeen ne askay ma jëlee ci njéefo ci sama diggante sama borom ma jëriñ dara ndax su ngeen ne askay ñëpp ni askay ñu jëlee ci njéefo diggante borom ku ko jëriñ dara bala ma wut contante Seydou Hadj may sa wut contante Yalla banal ne mom de mom bala contante Seydou Hadj la du ko jur sa wut contante Yalla banal ndax yonentou bi sallallahu alayhi wasallam mo ne ku nek ci li Yalla nak beug ko may sa mbok ku ci nek ko jotté mayum dara ndax yankou da ku nek ci Yalla beug te nek diko jël may sa mbok ku ci nek ko am no mala jotté mayum dara ma ngi nuyu iliman yi ci dekk bi di ci jital serigne dabbe kebe ak serigne Babacar Ndiaye ak fu yini man nek neenu ñu neenu iliman ci dekk bi di ci jital serigne dabbe serigne Babacar Ndiaye ma ngi yeesal sama kolore ak sama bokk yeen di len denk sama bokk mi ngi yeesal kolore ak ci bokkam yépp di len denk bokk ñu ngi nuyu ñepp ñi nga xamne ñi talal nañu loxo ndimbal ci war war yi nga xamne mi ngi teggu ci suñu loss mi ngi nuyu ak sax ñi xamne ñi ñi dimbalé len ci war war yi ak coono yi ak jëfni ci seen loss te mënu ko tek mo xam xar nga joxe wala xaaliss nga joxe mo xam na xar nga joxe wala xaaliss nga joxe yeb ma ngi ci settel ngeureum serigne salih mbake ndax yebal na serigne salih touré ndimbalam ci tabaski ne mi ci ci tabaski salih mbake salih mbake settu wa ñawal na ñu man serigne salih touré ci mom diko ci julli ci indi ko ndimbal di ci sant serigne koso mbake ndax mom ci bopam moko andil bopam di ci sant serigne koso mbake ndax jëm mom serigne koso mbake ci bopam moko andil bopam manuma lim yépp way suma ne ma ngi sant ñi def xam nañu ñi def xam nañu ne serigne mo ñu ñep waye bu ne ñu sant ñi def yépp mo leen ko def xam la la def ngi leen jaac ci biir man mi ñu defal it xam na mom ñi defal it xam na ko yalla ma tax ñu def xam nañu yalla mi tax mu def na ñu def rek xam na ko suma ñakoon jom bo wala ngor bo bañ ko gis yalla gis na leen ne su ñakoon la xam sax be gis ko yalla mom mi tax ñi def gis na ko kon na ngeureum li yalla nako yalla def masalam ndax dar yob mom yep rek nekko na ngeureum li yalla def masalam ndax dar yu bokk yob yep rek ñep aw ci li ci dess nak li ci dess nak ma ngi balu haq mi ngi balu haq ci li may bëgg wax ci li muy bëgg wax su fekke ne djum na ci ne su fekke djum na ci in uridu illa al-islah djublu ci lulul nak lu bax rek ñu yéme lu yalla mastata'tu ne kam sa kat suko abdou diouf degge jeffe ko dana gis lima ko wax ne suko abdou diouf degge jeffe ko dana gis lima ko wax don tele man jeffe mako don tele mo jeffe ko kilifa yi fi nak ñu yaakar len ngir l'islam bi suñu ko jeffe dana ñu gis lima wax ci sen digalte sama ne kilifa yi nek ci aduna ñu yaakaré ci l'islam suñu ko jeffe dana gis ñari li ci nek waxuma ne kilifa l'islam bi jubuñu ne waxuñu kilifa l'islam bi jubuñu waye domba ñu doliko la bëgg waye dafa bëgg ñu doliko di waxtaan ak nit ñi baña yam ci joxante loxo rek dem di waxtaan ak nit ñi bu baax di dem baña ci joxante loxo rek dem sa yoon ku salmal ci sa jakk wala sa juma waxal li yalla bëgg ne ku salmal ci sa jakk wala sa juma wala mbolo mo la wër waxal li yalla bëgg suula say talube wéré wax len li yalla bëgg suula say talube wax wéré wax len li yalla bëgg suñu la jappé yalla japp na la suñu la bayé yalla japp na ndëgam yaang ci la bu bëgg né suñu la bayé yalla japp na la suñu la japp yalla japp na ndëgam yaang ci la mu bëgg abdou diouf né abdou diouf na am entourage bu baax na am entourage bu baax baña déglu abdou aziz baña déglu abdou aziz wax fa soxla wax fa soxla dal ci nawle dal ci nawle wut la muy wut ci mom wut la muy wut ci mom abdou defal ko abdou defal ko mu dem mu dem mu soti mu soti lolu baaxul lolu baaxul lolu baaxul kenn ci ñun manul fo nek na nek né kenn ci ñom ñi manul fu nek nga nek kenn ku nek manulo fuñ la jëwé nga déggu kenn ci ñom mo fuñ la jëwé nga dékku té il fokk jëw am té il fokk jëw am yal nay sos sa fekk yow nga baña def lañ la wax yal na fekk lañ la waxal nak mu sos fekk nga baña def lañ la wax ar sambalé né assemblé kenn ëppalé wu leen kenn ëppalé wu ci nañu randar liñu leen dégg way way liñu leen dékk dañ jup randar luñu gis ci rew mi te jubul wala ñu bëgg ko te mënu ñu ko dara nañ ñu wax ko Abdou Diouf mu jëm ci lu ma gis ci rew mi te jubul wala mënu ci dara nañ ñu ko Abdou Diouf ci bop bi wax ko ko mu jëm ci lu ma so démé ci kër yi ba ci suñu kër né bari ba ci suñu kër ñi né Abdou Aziz ñi né Abdou Aziz Yakar ñi né Mansour yéne Seigne Mansour ñi né Cheikh de Tidiane Cheikh Tidiane ñi né Serigne Moustapha yéne Seigne Moustapha ñi né Sen Baye Abdou Aziz ñi Sen Baye Abdou Aziz c'est man gardien rek la c'est mom né gardien kër gi rek ñi né Habib ñi né Habib ba ci Sen rek ba ci Sen rek nga dem ci gouvernement bi so démé ci bureau yi so démé ci bureau yi da fekk par parlo da fekk par parlo ci bureau yi ci bureau yi ci bir xol yi ci bir xol yi ci jaadu wu ci jaadu dimbalewul rew dimbalewul rew dimbalewul Abdou Diouf Abdou lolu mo gën mais li moy li gën té itam ñu wattu yobbu nit ci bërepp mu futti ko di liggéey tay ñu wattaliku yobbu nit ci bërepp mu futti ko di liggéey ya way dal di jaar ci souf way dal di jaar ci souf ne man so may liñ ko jox ëpp na way yi dañu fotu ko man so may liñ ko jox ëpp na ka dana fexé bañ la fexé ba ya nga wutal ko motif bo xamné bi retéré sam jottogul dessena ay at nga wutal ko motif bo xamné bi retéré sam jottogul dessé at est ce que lolu doxul ci rew mi man liggéey luma pour temps bok mom waxul dara liggéey lu fuk bopam jaayuma sama bop benn talube jaayu bopam benn talib bo xamne su ëllëgé dang ci man profito wacc looma yoon yal hajj maay bo xamne dang ci man profito ëllëk wacc looma yoon sidi hajj maay nekkoo do bëgg ñëpp jarri do bëgg ñëpp jarri rek abdou am ndam ne abdou am ndam am nga ramal yalla am nga ramal yalla gouvernement am ko gouvernement am ko serigne ci am ko serigne ci am ko ñun ñam ju bokk and liggéey ñun ñëpp bokk and liggéey ñu def ko ñu def ko préfet non gouverneur yi non gouverneur yi non ñi nga xamne ñom lañu denk souf ci nonu ñi denk souf ci nonu ñu bañ fokati soufu jabur ngi xarito jox ko ko momul bañ fok soufu jabur ngi xarito jox ko ko momul ko bëgg soufi bul dal ci kaw kenn ku bëgg soufi bul dal ci kaw kenn sañ nga topato li nga bëgg sañ nga topato li nga bëgg nga am ko nga am suko defé suko defé jamm am jamm am sëriñ ci noppul sëriñ ci noppul gouvernement bi noppul gouvernement bi noppul abdou am li mu bëgg ci rew am li mu bëgg ci rew rew mi am li ñu bëgg rew mi am li ñu bëgg ñu am gërëmal ñu am gërëmal yalla yal nañu yalla défaral xol yi bañu and andin wu rafet yal nañu yalla défaral xol yi bañu and do andin wu rafet talibé yi yal nañu doylo seen sëriñ te jappulén bu baax talibé yi yal nañu doylo seen sëriñ te jappulén bu baax sëriñ ci li leen talibé yi yaakaaré yal nako yalla def ci ñom ba duñu rus tay duñu rus ëlëk sëriñ ci leen talibé yi yaakaaré yal nako yalla def ci ñom ba duñu rus tay ji ëlëk duñu rus tay duñu rus ëlëk parti boole seen bopp nekk ben parti boole seen bopp nekk ben di yëkkatendo di yëkkatendo di tegando di tegando ñu ñaan yalla yalla yalla andi gerte gu doy jaarale ko ci loxol abdou diouf bu jox ko baykat ne ñu ñaan yalla yalla yalla il gerte gu doy jaar ci loxol abdou diouf mu jox ko ci loxol badolay yalla dimbalé ko mu am dund bu doy yalla dimbali ko mu am dund bu doy lu mu wuti ci bitim rew jeme ko ci rew mi yalla jappandal lu mu wuti ci bitim rew andi jeme ko ci rew mi yalla jappandal te kuñ ci jox gerte nga bañ ko jaay te wal wal ku ci jox gerte nga bañ ko jaay kuñ ci jox dund nga bañ ko jaay kuñ ci jox dund nga bañ ko jaay kuñ ci denk kess nga bañ ko jaay bañ ci kuñ ci denk kess nga bañ ko lek kenn baña fa dara je yalla gi mu jox abdou diouf man fa koy yett diko xex ko le kenn bañ fa dara je yalla jox abdou diouf jël def ko yépp diko xéx sa morom jaam ñun talube yi ñun talube yi xajj gi ñu xajj señ ci xajj gi xajj señ ci buñ ko def arme diko xéx di tekkale ñu yaakar señ ci ba kenn dootu am ko top buñ ko def arme diko xéx be ñu top señ ci ba kenn dootu am ko top yalla yalla ñal dimbali ci lool yalla dimbali ci lool yalla yaay docteur bi yalla yaa di docteur bi tawatuma jëm ci kenn tawatu ci jëm ci kenn man lii la fii la sama xam xam yam moo fii la xam xamam yam mu wóoruma ne mi ngi dox ci réew mi mu wóoruma ne mi ngi dox ci réew mi te ñun manaluñ ci suñu bopp dara manaluñ ci suñu bopp dara yow rek yaa ko yow rek yaa ko man yal na nga ko dindi dindi wu rafet rafet yal na nga ko dindi yow yàlla dindi wu rafet rafet yal na nga ñu jox wér yal na nga ñu jox wér kattan kattan jiwu doy jiwu doy dund bu doy dund bu doy te nga jaarale ko ci loxol kilifa réew mi te nga jaar ci loxol kilifa réew mi mu teg ko ci loxol ñu jub mu teg ko ci loxol ñu jub ñu seddale ko seddale ñu jub ñu seddale ko seddale ñu jub ñu bokk talal loxo yalla talal loxo yalla ñaan ko ñaan mom mi nga xamni moy ñor mom mi nga xamni moy ñor moy saxal moy saxal mu waccel ñu ndoxum barke ak suufum barke mu waccel ndoxum barke ak suufum barke bañu delu di gis ci lawtani gerte yi ñu daan diw def ñu dal gis la suñu gerte la dal gis bu jëk ci gerte man mas na dekk gerte ci 9 km ci ndar mom mi ci bopam tool ci 9 km ci ndar mas na ci dekk gerte wan wan na ci depti téméri doom yo xamni bu ci nek dafa mus nekul tolen tan genn gogn gogo rek wan ñe ci ñetti téméri doom yu mus kenn dang benn du ci tolen tan bobo lo def ci rew mi yalla nangul bobo rek lo def ci rew mi yalla nangul sañu sañu felak felak kongo sane kongo sane tegi ta tank ma genn ta tank ma gisak ma ñor ma ñora yoyep amon na yoyep amon na ak tand yo xamni ak tand yo xamni demul fen demul fen iko amé won ak fi ko ko amé won ak demul demul nañ ko ko ñaan nañ ko ñaan ci nañ ko wara ñaar ci nañ ko wara ñaani and ak teggin and ak teggin ci yenen ci jam ci yenen ci jam murid مريد قادر قادر تيجان تيجان نقشبندي رفاعي رفاعي شاذلي شافي لاين لاين شنبا شنبا نيب بوك بن نيب بوك بن فودمي كتوبا فودمي كتوبا الله اكبر الله اكبر قدم مدينه قدم مدينه مسجد الرسول مسجد الرسول الله اكبر الله اكبر مكه المكرمه مكه المكرمه الله اكبر الله اكبر ايجيبت نجد الله اكبر الله اكبر مروك مروك الله اكبر الله اكبر كير كير الله اكبر الله اكبر تفندن تفندن الله اكبر الله اكبر way ko lepp benna assalamu alaykum assalamu alaykum kon nak tere andi gi lan la tere andi gnu ñak and lu ko war seydil mabi seyd haaj mag ne ñun ñep lagu lañu lagu mëna jité marom seyd haaj mag ne way ñun ñep ay lagu lañu lagu mëna jité marom lagen yalla yalla dimbalé ministère yalla yalla dimbalé ministère dimbalé gouverneur dimbalé gouverneur dimbalé préfet dimbalé préfet dimbalé sous-préfet dimbalé sous-préfet dimbalé ñi nga xamné ñoo amé souf ci war ko sédélé dimbalé ñi amé souf ci war ko sédélé dimbalé président bi dimbalé président bi dimbalé kilifa l'islam bi dimbalé kilifa l'islam bi ba ñoom ñepp ñu bokk and ba ñoom ñepp ci bokk and képp ko xamné képp ko xam yaangi bëgg jox yaangi bëgg jox duggal ci kër Serigne Touba kër Seyd Hadj Mag dar duggal ci kër Serigne Touba kër Seyd Hadj Mag dar wala bay Serigne Ndiassane wala Serigne Ndiassane wala fumu doon wala fumu doon yalla bu la lu bon jot yalla bu la lu bon jot waye lu nga bëgg yalla nga ko waye nga bëgg daal yalla boko am yalla nga la woor na li nga doon bëgg amulo yalla la te nga dama dem woor ke li nga doon bëgg amuko yalla ubbil nañu buntu xewal seymina yalla ubbil nañu buntu xewal fa tabarakallah tabarakallah mudi jubo muy jubo li dara gënu ko reey dara gënu la reey li dara gënu ko ay atangi julli neeku fi ben ay atangi julli neeku fi ben kumu neexul kumu neexul ñepp la naxero li am kumu neexul li am kumu neexul ñepp la neex parti andando abdou diouf ak ñom ñu bokk tok ñu teju waxtaan ak ñom ba d'accord ci ben point parti andando ak diouf bokk dox ben neex tok waxtaan jubo ci ben point d'accord te lepp jëm ci rew mi te lepp jëm ci rew loli yal nako ñepp andando loli le yal nako ñepp andando da ngay dugg ci biir mbolo mi so gisee lu la jaaxal lo mënul dara nga tabat ko ci seen biir ñaan la yow fajj ko da ngay dugg ci biir mbolo mi so gisee lu la jaaxal lo mënul dara nga tab ci mbolo mi ku ci mën dara fajj ko ngeen bal wax ngeen bal wax leen yeb wax bi yag na ne waxtan yag na way ngeen bal ma way ngeen yi rek la ngeen yal ko bala suñu way dawe yalla ni yalla yow way dawe yalla ni yalla yow kenn ku nek na jang bismillahir rahmanir rahim kenn ku jang bismillahir rahmanir rahim